السلام عليكم. نحمده ونصلي على رسول الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. بس انسان تو ایسا ہے کہ جب اس کو اس کا رب آزماتا ہے، آزمائش تنگ دستی میں بھی ہوتا ہے ہوتی ہے اور آزمائش خوشحالی میں بھی ہوتی ہے، دونوں قسم کے آزمائش ہیں، فقیر کی بھی آزمائش ہے، مالدار کی بھی آزمائش ہے. فقیر کی آزمائش یہ ہے کہ وہ بدحالی کے باوجود اپنے رب کے سوا کسی سے نہ مانگے، اور خوشحال کا آزمائش یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو ڈھونڈے جو واقعتاً تعاون، امداد، زکوٰۃ، صدقات کے مستحق ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں ایک انسان تو ایسا ہے کہ جب اسے اس کا رب آزماتا ہے پھر اسے عزت اور نعمت دیتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت بخشی ہے، پھر تو خوش ہوتا ہے. ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ وہ میرا اپنا کوئی ترتیب ہے، میری محنت ہے، میرا دماغ ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ہمیں یہ مقام دیا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں وَأَمَّا إِذَا مُبْتَلَاهُ فَقَدْرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، لیکن جب اسے آزماتا ہے پھر اس پر اس کی روزی تنگ کرتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو کہتے کہ مجھے اللہ نے ذلیل کر دیا. بھائی اللہ تعالیٰ نے کیوں ذلیل کر دیا؟ اللہ تعالیٰ جل جلالہ تو مہربان ذات ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی تردید فرماتی ہے، فرماتا ہے کلا ایسا ہرگز نہیں، بل لا تکرمون الیتیم، بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے. کانا تو آدمی کتے کو بھی ڈالتا ہے، عزت سے کھلاؤ، احسان نہ جتلاؤ. ہم مسجد میں پیسہ دیتا ہے لیکن پھر کوشش کرتے ہیں کہ میں ممبر بھی بن جاؤں اور میری بات بھی مسجد میں چلے. اگر نہ چلے تو وہ کہتے ہیں کہ آج سے تم پر کہ چند حرام. ایسا ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی یہ نہیں ہے. یتیم کو دیتے ہیں لیکن اس یتیم کو دیتے ہو کہ ہمارے ہمیں سلام کریں، سلوٹ کریں. حالانکہ صدقہ دے کر شاباش کا، شکریہ کا تمنا نہ رکھو کہ مجھے بولتا نہیں آج بولا عجیب میں. ہمارا ہمیشہ بچارا اس طرح لگتا ہے نا. یاد ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہرگز میں نے تم کو رسوا نہیں کیا ہے, تم کو ذلیل نہیں کیا ہے, بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے اور نہ مسکین کی کانے کے لانے کی ترغیب دیتے ہو اور میت کا ترکہ سب سمیٹ کر کہا جاتے ہو. بس جو سب تم آپ کو جو مال ملا ہے کوشش کرتے کہ سب مال میرا ہو جائے بس, اور تمہیں مال سے بہت زیادہ محبت رکھتے ہو, اسی وجہ سے تم ذلیل ہو گئے. میں عرض کر رہا تھا کہ لوگ سوچتے ہیں کہ ظلم میں, بربریت میں, مال سمیٹنے میں اور مال کو روکنے میں اور سود کانے میں فائدہ ہے. ظاہر سو میں دس ملاؤ کتنا ہو جائے گا؟ دس ہو گئے. اگر دس روپے تم نے فقیر کو دے دیا سو میں سے تو کتنا ہو گیا؟ عقل یہی کہتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ دوسری بات فرماتے ہیں, وہ فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ تعالیٰ ربا کو, سود کو ختم کرتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے. یہ ہماری ظاہر آنکھیں ہیں, ہم اللہ تعالیٰ کی قانون کو نہیں جانتے, اسی وجہ سے ہم پریشان ہیں. آپ نے نرسری والوں کو دیکھا ہے؟ میں نے دیکھا ہے. نرسری والے پودوں کو قریب قریب لگاتے ہیں, چھوٹے چھوٹے پودے ہوتے ہیں. اگر اس کو اس جگہ میں بڑا کیا جائے تو برباد ہو جائیں گے یا اچھے زیادہ میں پل لائیں گے؟ برباد جائیں گے. کیوں برباد ہو جائیں گے؟ اس کو تو زیادہ ہونا چاہیے تھا. اتنے زیادہ پودے ہیں, پیاز ہیں مثلا, پیاز کا جو چھوٹے چھوٹے دان لگا دیتے ہیں تو اتنی جگہ میں اتنی ہزاروں لاکھوں پودے لگا دیتے ہیں. لیکن اگر وہاں وہ بڑھ جائیں تو تباہ ہو جائیں گے. اگر اس کو ایک ایک کر کے دور دور لی جائے تو کیا ہو جاتا ہے؟ پھر بڑی بڑی پودے ہو جاتے ہیں. ہمارے گھر کے سامنے ایک زمیندار ہے, اس کی کھیتی ہے, اپنی کھیتی ہے اس کی. ایک بار میں نے دیکھا کہ وہ اپنے مکئی کے اندر ہل چلا رہا تھا. پہلے زمانے میں ہل تھے, اب آج کل ٹریکٹر ہو گئے. اس وقت ہم جوان تھے اور وہ ٹریکٹروں کا زمانہ ہمارے یہاں نہیں آیا تھا. سنا تھا کہ ایسی چیز آئی ہے, کیا کام کرتے ہیں سوائے کار وہ کلانی کچھ نہیں کرتے, باقی سب کام کرتے. وہ کہتے ہیں کہ کاشت کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, لیکن دکھا نہیں تھا. اس وقت ہل کا زمانہ ہے, بیلوں سے ہل چلایا جاتا تھا. تو میں نے کہا کہ فلان تم نے اتنی محنت سے اس کو کاشت کیا, اتنا محنت سے تم نے بویا, اب اس سے اس میں ہل چلا کر اس کو خراب کرتے ہو, ایک ایک سے نکالتے ہو, اس کو باہر پھینکتے ہو, چارے کے طور پر گائے کو دیتے ہیں, کسی کو دیتے ہیں, تو چھوڑ دو تاکہ آپ کو مکئی زیادہ ہو جائے. تو نے کہا کہ سدا سے تم نہیں جانتے, خدا سے تو نہ پے گا, یہ ہمارا کام ہے. میں کہا مجھے بتاؤ صحیح کہ ہے کیا؟ اس نے کہا کہ جب گھنی ہوں گی اس سے اٹھ جائیں گی تو اس یہ ساری برباد ہو جائیں گی. اب اس میں سے نکال نکال کر کے جب یہ اس میں فاصلہ ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ یہ مٹھی مٹھی سٹے رہے گا. اس طرح آپ کہتے کہ مال جمع کرو جمع کرو، تو برباد ہو جاتا ہے، آپ کو پتہ نہیں، وہ کئی طریقوں سے برباد ہوتا ہے، وہ تمہارے سکون کو ختم کرے گا، تمہاری چین کو ختم کرے گا، تم پر مقدمات آ جائیں گے، تمہاری بیوی بیمار ہو جائے گی، ایک 5 لاکھ روپے اس پر خرچ آئے گا، فقیر کی بیوی بیمار ہوتی ہے چند ایک ساتھ ٹھیک ہوتی ہے، چند ایک آ کر ٹھیک ہو جاتی ہے، مزے کا، اگر چھ بھی نہیں ملتے تو کسی کی کہتا ہے کہ بھائی میرا سر درد کرتے ہیں، بس الحمد پڑھ لیا ٹھیک ہو، سود کا مال برباد ہوتا ہے، انسان کی زندگی کو برباد کرتا ہے، اب دیکھو جو دیوالیاں ہو رہے ہیں ہماری، یہ بربادی ہے سود کی وجہ سے، انسان کی صلاحیت ہی تباہ ہو جاتی ہے، انسان کام نہیں کر سکتا، ایک آدمی کو مفت ملتا ہے اس کے اندر کام کی صلاحیت ہی کہاں ہوگی، تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ صدقہ خیرات یہ آپ کی مال کو کم نہیں کرتا بلکہ بڑھاتا ہے، تو خوشحال کا کمال یہ ہے کہ وہ فقیروں کو ڈھونڈے، ایسے لوگوں کو ڈھونڈے کہ جو واقعتاً مستحق ہو، جس کو آپ سمجھیں گے کہ اس کو سفید کپڑے ہیں بڑا ٹھیک ٹھاک ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کو پتہ نہیں، وہ سوال کرتا نہیں ہے، اس لیے تم اس کو کیا سمجھتے ہو کہ یہ تو بڑا مالدار ہے حالانکہ وہ فقیر ہے، اصل صدقہ کا صحیح مستحق وہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدقہ تصد 70 باب من السوء، صدقہ 70 باب برائیوں کا بند کرتا ہے، 70 دروازوں سے برائی آتی ہے لیکن صدقہ کیا کرتا ہے، بند کرتا ہے، اور جو شخص بیمار ہو جاتے ہیں پھر صدقہ کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ آدمی اس بات کو جانتا ہے کہ بیماری دور کرنے والا میرا رب ہے، اسی لیے وہ پہلے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ مجھے ٹھیک کر، وہ دوا جو استعمال کرتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی نے بنائی ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی تمہاری تھوڑی چھوٹی سی دوا آپ کے کام آئے گی اور کبھی بڑی بڑی دوائیں آپ کے کام نہیں آئیں، پھر اس کے بعد وہ صدقہ کرتا ہے، یہ ترتیب ہے علاج کا، جب صدقہ کرتا ہے تو صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ مہربان ہے، جب وہ دیکھتا ہے کہ میری رب کی میری بندی کے اندر مہربانی ہے، اس سے اس کی غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، بہت گنہگار ہوتا ہے لیکن جب دیکھتا ہے کہ یہ بندہ مہربان ہے تو اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، ایک بہایا ایک بدچرن عورت نے دیکھا کہ ایک کتا کیچڑ میں منہ مار رہا ہے، کیچڑ میں منہ مار رہا ہے پیاس کی وجہ سے، اس کے پاس موزہ تھا، کنویں سے موزے میں خود بھی پانی پیا، کتے کو پلایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش فرمائی، اللہ تعالیٰ نے اس مہربانی کی وجہ سے اس کو اپنی طرف کھینچ لیا، پھر توبہ کی توفیق دی ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ سے پھر اچھے اعمال کرا دیتے ہیں، توفیق دیتے ہیں، اور ایک عورت تھی اس نے بلی کو باندھا، نہ تو خود اس کچھ کھلاتی تھی اور نہ اس کو وہ چوڑتی تھی خود کھائے، تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس کو اس بلی کو اس جہنم میں بھیجی، حیات الحیوان میں ایک واقعہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بنی نجار کے ایک عورت تھی، یہ آپ اگر جائیں تو یہ دیہاتوں میں جنگلوں میں گھر ہوتے ہیں، جو پہاڑی لوگ ہوتے ہیں اس کی گھر اوپر پہاڑوں میں گھر ہوتے ہیں, تو وہاں اس کی بیوی نے کھانا تیار کیا روٹی کہ میں اپنی خاوند کے پاس لے جاؤں اور وہاں ہر چلا کام کرتے ہیں, وہاں پہاڑ میں کیتیاں اٹھتی. تو اس وقت ایک فقیر آیا اور کہا کہ مجھے کچھ دے دو اللہ تعالیٰ کے لیے, میں بڑا بھوکا ہوں. اب اس کے ساتھ دو روٹی تھی, ایک اپنی لیے ایک خاوند کے لیے, کہ پھر وہاں کھا کر دونوں ساتھ ساتھ کھائیں گے. تو اس نے اپنی روٹی دے دی اس کو اور سوچا کہ میں وہاں شوہر کو کہوں کہ بس میں وہاں, یہاں تو دیر لگ رہی تھی کہ پھر دوسرا پکائے کہ میں نے کیا لیا ہے. تو اس نے جب اس کی روٹی دی, روٹی اپنی روٹی ایک روٹی کو باندھ کر کے شوہر کی طرف جا رہی تھی کہ پیچھے سے اس کے بیٹے کو چھوٹا سا تھا, چل نہیں سک سکتا تھا, بیڑی نے اٹھا لیا. اب اس کی پیچھے بھاگی لیکن اس کی ہمت, وہ ظاہر ہے کہ وہ بیڑیا تھی اور یہ ایک عورت ہے, تو اوپر سے اللہ تعالی نے کوئی مدد بھیجی, فرشتہ بھیجا, اللہ تعالیٰ جانتے کیا اس نے بھیجا, لیکن اس نے منہ کی اس کی منہ کو کھولا اور بچی کو نکال دیا اور آواز آئی کہ یہ لقمہ جو تم کو اب مل رہا ہے, بیٹی کا لقمہ, زندہ لقمہ, یہ اس لقمے کا بدل ہے جو تو نے فقیر کو دیا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا با کیوں بھی صدقہ, صدقہ میں جلدی کرو, فَإِنَّ الْبَلَاءَ لَا يَتَخَطَّ الصَّدَقَةَ, بلائے مصیبتیں اس رکاوٹ سے, اس رکاوٹ اس لیے کہا کہ آپ گاڑی میں آپ جا رہے ہیں تو راستے میں رکاوٹیں ہوتی ہیں, رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں. تو بعض مرتبہ دیہاتوں میں اتنی بڑی بڑی رکاوٹ ہوتی ہیں کہ اس پر ٹریکٹر بھی نہیں جا سکتا. یہ ایسا رکاوٹ ہے کہ سر بلائے اس کو پھان نہیں سکتی, تو اس کو کراس کرو. ایک دیوار ہے, صدق سکندر ہے, اس کے لیے بلاؤں کے لیے. پہلے زمانے میں ہمارے یہاں ایک دستور تھا, یہاں آیا نہیں, جب کوئی آدمی بیمار ہو جاتا تھا تو وہ ایک بکرا ذبح کرتے یا دمبا یا کوئی چیز جو اس کے ساتھ, پھر اس دمبی کو یا بکری کو گوشت کو پکا کر فقیروں میں بانٹ دیتے تھے اور اس کی چمڑے کو خود پہن دیتے. حالانکہ زیادہ بیمار ہوتا ہے, مر جاتا ہے. تو یہ ہمارے ہاں آخری علاج تھا, اس سے کوئی اس سے علاج نہ ہو سکے تو پھر اس کی آگے کوئی علاج ہے نہیں, یہ فقیروں کا علاج ہے. تو واقعی لوگ کہتے ہیں کہ فلان اتنے بیمار ہے کہ اس کو چمڑے میں ڈال دیا, اس کو چمڑے میں ڈال دیا. پھر لوگوں نے سوچا کہ اس چمڑے کی کوئی کرامت ہے, اس کے اندر کوئی دوا ہے. پھر لوگ جب بیمار ہوتے تھے تو بازار سے چمڑا خرید کر ڈالتے تھے, وہ اور زیادہ بیمار ہو جاتے تھے. کمال چمڑے کا نہیں تھا, کمال چمڑے کا نہیں تھا, کمال صدقہ. ہمیں تجربہ کیا ہے, ایک بار نہیں, دو بار نہیں, بار بار کیا ہے کہ جب بھی کوئی سخت بیماری آئی کسی بچے کو, تو ہم نے پہلے وہ ہمارے عورت ہی بیٹھ جاتی ہے کہ وہ ختم خجگان کر لیتے ہیں, پھر کچھ صدقہ کر لیتے ہیں, پھر الحمدللہ وہ ٹھیک ہو جاتے. میں نے آپ کو اس لیے بات بتائی کہ آج کل ظلم کا دور ہے. ہم کہتے ہیں کہ ظلم سے ہمارا کام بنے گا, ظلم سے کام نہیں بنتے, رحم سے بنتے, رحم سے تمہاری مہربانی سے, صدقہ سے, تمہاری لوگوں کی خیرخواہی سے, دل میں تم خیرخواہ ہو لوگوں کے, اس سے تمہارے کام بن جائیں گے. کہ تمہارا رب تم پر مہربان ہوگا, مہربان ہے, لیکن جب اس دیکھتا ہے کہ میرے فلان بندے مہربانی ہے تو مہربانی کرتے ہیں. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ بیمار ہوا, سخت بیمار ہوا, لا علاج قسم کے بیمار ہوا, علاج نہیں ہو رہا ہے. حکیموں کو جمع کیا, حکیم نے کہا کہ اس کو, اس قسم کا جوان لڑکا ہو, اس کا کلیجا کھلائے, ٹھیک ہو جائے. پہلے زمانے میں تو یہ سرجری وغیرہ تھی نہیں, ذبح کرنے کے بعد کسی کو ایسا کر سکتا تھا, تو لوگ نے بادشاہ کے لیے ایسی بچی کو ڈھونڈ لیا کہ بچہ مل گیا, کہ ایسا بچہ تو ہے. بادشاہ نے کہا کہ اس کی قاضی سے پوچھو, قاضی کیا کہتے ہیں. قاضی نے کہا کہ اچھا, آپ آج یہ آپ کے لیے کوئی بات نہیں, چند بچوں کو بھی ذبح کیا جائے کیونکہ آپ پر پوری بادشاہی قائم ہے. یہ ہے ہماری بادشاہوں کا اور غلط قاضیوں کا یہ دماغ, کہ یہ مری گا نہیں, جب یہ مر جائے گا پھر کون چلائے گا حکومت. ایک آدمی کو بچانے کے لیے کروڑوں لاکھوں کو کیا کرتے ہیں, لاکھوں کو تباہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کی جان بڑی پیاری, یاد رکھو جب بری پر کسی کو جہنم بھیجتا ہے تو انسان بلا وجہ کسی کو قتل کرنے پر کہاں بھیجے گا, بہت بڑی سزا ہوگی, بہت بڑی سزا ہوگی. بلی تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی ہے, پھر ایک جانور ہے, اس کو تکلیف پہنچاؤ, اللہ تعالیٰ کا غضب بھڑکتا ہے, انسان کو جہنم ڈالتا ہے. تم نے میری مخلوق کو جو تمہارے لیے میں نے بنائی ہے نقصان دیا. جب انسان کو تم تکلیف پہنچاؤ گی جس کے لیے دنیا بنائی گئی ہے, تو بلا وجہ اس نے کوئی گناہ نہیں کی ہے, بلا وجہ پکڑ کر کے بعض لوگ اس کو پکڑتے ہیں, سنا ہے کہ پھر پکڑتے ہیں, پھر کہتے ہیں کہ پیسے لاؤ, پیسے نہیں لاتا کہ ورنہ پھر تمہاری لاش تمہاری گھر جائے گی. کتنا ظلم ہے. یا ویسے کسی مال کے لیے اجرت کی قاتل ہوتے ہیں, قتل کر لیتے ہیں, یا وہاں پر اعتماد لیتے ہیں کہ پیسے مجھے دے دو ورنہ تم کو مار دوں گا. یہ ہوتے ہی نہیں ہوتے پاکستان کے اندر, سب کچھ ہوتا ہے, ڈاکو بھی کرتے ہیں, حکمران بھی کرتے ہیں, سارے اس میں لگے ہوئے. اپنے آپ کو خود تباہی کی دہانی پر انہیں پہنچا دیا. اللہ تعالیٰ جل جلالہ کو انسان سے بڑی محبت ہے. لیکن قاضی نے کہا کہ تمہارا تم پر قربان, تم پر قربان. فتویٰ مل گیا. اب اس کے بعد ماں باپ کو راضی کرنا, بادشاہ نے ایک تھا کہ ماں باپ کو راضی کیا جائے اس کا دل دکھے گا, اس کو دادروں سے راضی کیا. پہلے تو کہتے ہیں کہ بیٹا کیسی دی, انہوں نے کہا کہ نہیں میں اتنا پیسے آپ کو دے دوں گا. لوگوں نے کہا, وہ جو اس کے کرن دیتے, اچھا کہ کوئی بات نہیں, بادشاہ پر ایسے بچ قربان, دادروں پر قربان, اس پر دادروں پر قربان. اپنے آپ کے لوگوں کو ڈالوں کے لیے مارنا کیسا ہے. پچھلے دور میں ایسا ہوا, پچھلے دور میں الحمد للہ ایسا نہیں ہے, پچھلے دور میں ایسا ہوا کہ ڈالروں کے لیے اپنے کو مارا, اس کو بتایا کہ دیکھو میں تم کے لیے کتنی بکری ذبح کر دوں. یہ غیرتی کا ایک حد ہوتا ہے. تو اس کو راضی کیا, وہ راضی ہو گیا. اب ماں باپ بھی راضی, قضا قاضی کا فتویٰ بھی ہے, بچہ آ گیا. بچہ بہت رحیم تھا, بہت بہادر بھی تھا. جب اس کو لایا گیا کہ اس کو پھر آگے ذبح کیا جائے گا, اس کا کلیجہ نکالا جائے گا, تو اس نے وہاں آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی طرح متوجہ, دیکھو میں جو آپ کو کہتا ہوں کہ اگر آپ نے ایسے اللہ تعالیٰ سے ایسے سوال کیا کہ تم سمجھ گئے کہ اب تمام راستے ختم ہو گئے اور صرف ایک راستہ ہے, وہ کون ہے؟ تو تمہاری سوال رد نہیں کیا جائے گا. یاد رکھیں یہ اسم اعظم ہے, لیکن شرط یہ کہ تمہارے دل کے اندر اپنے رب کے سوا کوئی نہ ہو. اس نے آسمان کی طرف یوں کر کے ہنس پڑا. بادشاہ نے کہا کیوں ہنس پڑے؟ اس نے کہا یہ آپ اپنا کام کریں, میرا اپنا کام ہے. خیر مجبور کیا. اس نے کہا کہ سب سے آدمی جب عدالت جب اس پر ظلم ہو رہا ہے تو عدالت کے پاس جاتے ایک سہارا ہوتا ہے کہ عدالت مجھے کیا دے گا, میرے ظلم کا بداوا کرے گا, مجھے حق دے گا. لیکن قاضی بادشاہ کے دباؤ میں آیا, اس نے میرے سر قلم کا فتویٰ دے دیا. پھر سب سے زیادہ آدمی پر مہربان اس کے والدین ہوتے ہیں. ہمارے حکمرانوں کے ساتھ ہاں جس طبقے کے ہوں, پولیس ہو, فوج ہو, جو بھی ہو, وزیر اعظم ہو, جو بھی ہو, ایک شخص کی جان امانت ہے. وہ اس کی عیال ہے. کیا ہے؟ عمرہ. یہ عوام حکمرانوں کی عیال ہے, بیل بچے ہیں. تو یہ بچہ ظلم کرے گا تو اسے تھپڑ مارے گا, تم اس پر کیوں ظلم کیا ہے؟ لیکن یہ نہیں کہ وہ رشوت لے, وہ کسی کو بے گناہ اپنے عیال کو, جانوں کو ضائع کر دے. تو اس نے کہا کہ سب سے زیادہ مہربان والدین ہوتے ہیں. والدین نے مجھے مال کے ذریعے بیچ دی, یہ سہارا بھی ختم ہوا. تیسرا سہارا بادشاہ کی اپیل کی جاتی ہے کہ میرے سے ظلم ہو رہا ہے, بادشاہ خود بیمار ہے, میری خون کا پیاسا ہے. تو میں نے اللہ تعالیٰ کہا کہ یا رب العالمین آپ تو ہی ہے کہ مجھے بچا سکتے. بادشاہ نے کہا کہ میں مر جاؤں کوئی فکر کی بات نہیں, لیکن اس بچے کو نہیں مارنا. آزاد کیا, وہ پیسے بھی دیا, اس کو بھی اور کچھ مال دیا. جاؤ. سات دن کے اندر اندر بادشاہ خود بھی ٹھیک ہوا. ٹھیک کرنے والے کون ہیں؟ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ نہ سمجھو کہ میں ظلم کر کے مجھے فی الحال کچھ نہیں ہوا, لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے دفتر میں, اللہ تعالیٰ کے میں وہ اس کی قانون میں محفوظ ہوتا ہے, اس کی کتاب میں محفوظ ہوتا ہے. پھر جب پیمانہ ظلم کا لبریز ہو جاتا ہے تو جب اچھلتا ہے تو پھر وہ گھروں کو تباہ کرتا ہے, لوگوں کو تباہ کرتا ہے. یہ آدمی نہ کہیں کہ میں چھوٹی سی غلطی کی تھی. نہیں, چھوٹی سی نہیں, آپ کی غلطیاں جمع ہو رہی تھیں. جس طرح گلاس کے اندر دیکھو یہ پانی اتنا ڈالا ہے, اس میں ایک قطرہ ڈالو, ایک بوند ڈالو یہاں تک آ جائے گا, پھر ایک قطرہ ڈالو تو گلاس کا پانی گر جائے گا. آدمی کہتا ہے کہ اتنے میں ڈال رہا تھا, نہیں گر رہا تھا, ایک قطرے سے کیسے گر گیا؟ نہیں, قطرے نہیں, گلاس کو کیا کیا؟ فل کیا. اللہ تعالیٰ کے گرفت سے بچو. اللہ تعالیٰ کا گرفت بہت سخت ہے, جب وہ پکڑتا ہے تو پھر کوئی بادشاہ تم کو رہا نہیں کر سکتا, کوئی امریکہ, کوئی سپر طاقت آپ کو نجات نہیں دے سکتا. اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ مچھروں کو مچھر سے نمرود کو ہلاک کر دیا. ایک چھوٹی سی جماعت کے مقابلے میں فرعون قلعہ و لشکر کو تباہ کر دیا، 6000 طالبان کے مقابلے میں افغانستان میں 46 ممالک کو کیا کیا، بھاگنے پر مجبور کیا، ایسے بھاگنے پر مجبور کیا کہ اب وہ کہتے کہ راستہ تو دو کہ میں ہم جائیں صحیح. اگر آپ کو یاد ہوگا، کسی کے دماغ پر بوجھ ڈال دیں، میں تقریباً 10 سال پہلے ایک بات کی تھی، شاید یہاں کی تھی نہیں کی، لیکن میں نے بار بار کی تھی، کہ بات لمبی ہے میں مختصر کرتا ہوں، کہ ایک شکاری لومڑی، شکاری تو جہاں بھی دم دیکھتے ہیں نکالتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارا کام آئے گا، ایک سوراخ میں کوئی اس نے دم دیکھا، اس نے وہ نکالا تو بیڑیا نکلا. تو اب وہ جو بیڑیا ہے اور اس بیڑی کو کاٹ رہا ہے اس کو، اور یہ اس کو بچا رہا ہے، اس کی جیب کے اندر وہ روپیہ تھے، وہ پہلے زمانے کے نہیں، وہ جو وہ چاندی سونے کے وہ سکھ تھے، وہ گر گئے، گرتے رہے. دوسرے شکاری آئے، انہوں نے کہا کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ پیسے کا مشین میں نے پکڑا ہے. اس نے کہا کہ شراکت نہیں کرتے، شریک ہو جائیں دونوں. وہ نے کہا کہ میں بہت مال نکالا ہے، دیکھو سارے ادھر ادھر بکھرے ہوئے ہیں، باقی تم لے نکالو. اس نے کہا کہ چلو تم مجھے دے دو. تم اس کو دے دیا، اس نے اپنا مال سمیٹ کر کے بھاگ گیا. میں نے اس وقت کہا تھا یہ بات میں نے کسی آدمی کے حوالے سے غلط کیا تھا، لیکن میں مختصر کرتا ہوں. تو میں نے کہا کہ اب یہ دم امریکہ کو مل گیا، روس نے اس کو لومڑی کا دم سمجھا، معلوم نہیں کہ شیر کا دم ہے. اس نے اپنے سامان کو سمیٹ کر کے کہاں چلا گیا، بھاگ گیا. اب یہ دم اس کو دیا ہے، پتہ نہیں چلتا کہ کس طرح بھاگے گا، کیسے جان چڑھائے گا، مذاکرات سے جان چڑھاتا ہے، کیسے جان. سمجھ آئی بات؟ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کہ ایک وہ ایسی طاقت ہے، وہ ایسی قدرت رکھتا ہے کہ وہ محبت سے کسی کو بچاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام پر محبت ڈال تھی، کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا. تو اپنے رب کو کی طرف ہمیشہ متوجہ رہو، جو کرو اللہ تعالیٰ کے لیے کرو. صدقہ دو، لیکن تمہارا صدقہ اس وقت مفید ہوگا جب تم اللہ تعالیٰ کے لیے اور اس کی برکات ہوں گی. آپ نے کسی سے سنا ہوگا، حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک شخص تھا بہت نیک تھا، اس نے کہا کہ میں یہ صدقہ کسی ایسے شخص کو دیکھتا ہوں کہ وہ مجھے پہچان ملے. مال کی 3 حصے کیا، 1 حصہ اٹھایا. راستے کے اندھیرے میں ایک عورت ملی، اس کو اس دے دیا. کیونکہ سوال کیا تھا کہ اللہ جو مجھے پہلے ملے وہ اس کا مستحق. آدمی مخلص تھا، اللہ سے لگا ہوا تھا، اس کو مل گیا. تو کل چرچا ہوا کہ ایک فاحش عورت جو اس وقت بھی بے حیائی کے لیے جا رہا تھا، بے حیائی برے کام کے لیے جا رہی تھی، اس پر کسی نے صدقہ کیا، بہت بڑا صدقہ کیری دیے. یہ بڑا پشیمان ہوا، یا رب العالمین میں نے تو آپ سے بڑا سوال کیا تھا، ایسی عورت کے سامنے جو حق میں دے گیا ہوں، چلو آج کل باقی حصہ دے دوں گا. پھر اسی طرح سوال کیا، باہر نکلا، کسی ایک شخص کے ہاتھ میں تھما دیا وہ تیرا. صبح چل چل ہوا کہ کسی ڈاکو کے ہاتھ میں دیا ہے. تیسرا جو تھوڑا سا مال رہ گیا تھا وہ اٹھا کر پھر نکل گیا، پھر دیکھا کسی کو دے دیا رات کے وقت. صبح چل چل ہوا کہ اس نے تو مال، ایک شخص نے مال بہت لکھپتی عرب پتی کو دیا ہے. یار بلا یہ کیا ماجرا ہے، میرا مال اتنا حرام ہے, کمال ہے. اس وقت کی پیغمبر پر وہی نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس بندے کو کہو کہ تمہارا صدقہ میں بہت اعلیٰ پیمانے پر قبول فرمایا ہے, تمہارا صدقہ اس عورت میں جب پھٹ گیا جو فاحشہ تھی اس کی دل اللہ تعالیٰ کی طرف لگ گیا. دیکھو دل کیوں لگ گیا, اس شخص کا دل کہاں لگا تھا؟ اللہ تعالیٰ اس روایت کی اس میں, اور کہاں دل لگا حدیث میں نہیں ہے, میں اس لیے کہا کہ یہ میں تشریح ساتھ بیان کرتا ہوں, ورنہ فاحشہ عورت کی خوش ہو جاتی. لیکن وہ نے کہا کہ یا اللہ تو مجھے اس طرح روزی دیتا ہے, میں کیوں اس طرح بدکاری کر, تو نے اس بے حیائی میں بھی مجھے نہیں بلا دیا ہے. وہ نیکوکار بن گئی. واقعی صدقے نے کمال دکھایا نہیں کیا, کس صدقے نے؟ اللہ تعالیٰ. ڈاکو نے کہا کہ رب العالمین میں ڈاکے پہ جا رہا تھا, چوری کر رہا تھا, چوری کے لیے جا رہا, تو نے اس وقت بھی مجھے نہیں بلا دیا, تو کتنا مہربان ہے. اب یہ سر کون کر سکتا ہے جو اس کے دل میں تھا؟ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ لگ گیا, ڈاکے سے توبہ کیا, چوری سے توبہ کیا, اللہ والا بن گیا. تیسرے جو بڑا چودھری کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, جو بڑا سیٹھ, بڑا سیٹھ تھا, اس نے دیکھا کہ دیکھو لوگ فقیر فقیر لوگ ہوتے ہیں, اس کے ساتھ تیلی ہوتی ہے, فقیروں کو ڈھونڈتے ہیں, اور میں اتنا بڑا مالدار ہو کر اتنا کنجوس ہوں. وہ بڑا سخی بن گیا, کتنا فائدہ ہے. لیکن یہ کب ہوتا ہے؟ اخلاص کے ساتھ. تو میں عرض کر رہا تھا پہلی بات اسی جب میں آیا تھا شروع کیا تھا کہ دیکھو دو چیزوں کو اپنے اوپر لازم کرو, ایماندار تم ہو, ایک مہربانی کرو مخلوق پر, مہربانی کرو تیرا خالق تم پر مہربانی کرو. دوسری چیز امانت دار بن جاؤ, امانت دار بن جاؤ, جو بھی ہو, عوام ہو, علماء ہو, مشائخ ہو, جو بھی حکمران ہو, فوج ہو, پولیس ہو, کسی کے رینجر ہو, جو بھی ہو, وہ سارے مہربان بن جاؤ تو کیا ہو جائے گا؟ اللہ تم پر مہربانی کرے گا, مال تم کو اللہ تعالیٰ دے گا, روزی تم کو اللہ تعالیٰ دے گا, پکیزہ روزی دے گا, اللہ تعالیٰ آپ کے ملک کو بچائے گا, اللہ تعالیٰ قوم کو بچائے گا, اللہ تعالیٰ آپ کے مسلمانوں کو جوڑ دے گا, اللہ تعالیٰ سب کو اپنی محبت نصیب فرما دے, اللہ تعالیٰ نصیب فرما دے. وآخر دعوانا.